วันนี้จะพูดเรื่องความอยากความอยากนี้มีสองประเภทหรือสองชนิดประเภทที่เป็นโทษคือทำให้เกิดความทุกข์ใจนี่เป็นประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเป็นคุณทำให้เกิดความสุขใจความอยากที่เป็นโทษที่ทำให้เป็นความทุกข์ใจนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสมุทัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรงแสดงไว้สามประการด้วยกันคือหนึ่งความอยากในกามคุณทั้งห้าคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามตัณหากามแปลว่ากามตัณหาแปลว่าความอยากความอยากในกามนี้เมื่อเกิดความอยากขึ้นมาแล้วจะทำให้เกิดความทุกข์ใจตามมาต่อไปความอยากชนิดที่สองที่เป็นโทษก็คือความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาคืออยากให้เจริญรุ่งเรืองในลาภยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาและประเภทที่สามประการที่สามคือความอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่ให้เสื่อมในลาภยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้นี่คือความอยากที่เป็นโทษที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละให้ตัดให้ปล่อยให้วางให้ได้เพราะจะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ส่วนความสุขส่วนความอยากที่ทำให้เกิดความสุขใจนี้คืออะไรก็คือความอยากทำบุญให้ทานความอยากรักษาศีลความอยากภาวนาเป็นต้นความอยากเหล่านี้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะจะนำไปสู่ความสงบไปสู่ความสุขใจนั่นเองดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่ว่าความอยากทุกชนิดนี้เป็นกิเลสตัณหาเป็นสมุทัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็มีอยู่สามเท่านั้นเองที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ส่วนความอยากชนิดอื่นนี้ไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ไม่ได้เป็นสมุทัยแต่เป็นมรรคคือเป็นเหตุที่จะทำให้ความทุกข์ใจหายไปเป็นเหตุที่จะทำให้ความสุขใจปรากฏขึ้นมาเพราะว่ามีผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติบางท่านไม่เข้าใจคิดว่าความอยากทั้งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นั้นเป็นความอยากที่ต้องละเช่นอยากจะทำบุญให้ทานอยากจะละอยากจะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อจะได้ไปบวชอยากจะบวชอยากจะปลีกวิเวกอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะยุ่งกับใครอยากจะหาความสงบ ด้วยการบำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาความอยากเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆความอยากเหล่านี้ไม่ได้เป็นสมุทัยไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแต่เป็นต้นเหตุของการดับความทุกข์ใจและเป็นต้นเหตุของการของความสุขใจดังนั้นผู้ที่มีความอยากที่จะทำบุญทำทานอยากจะไปปลีกวิเวกอยากจะรักษาศีลแปดอยากจะบวชอยากเป็นพระอยากเป็นแม่ชีอยากจะบำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอันนี้ไม่ได้เป็นสมุทัยไม่ได้เป็นตัณหากิเลสแต่เป็นมรรคเครื่องดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจจึงขอให้ทำความเข้าใจไว้ว่าความอยากที่ต้องละนี้มีอยู่สามชนิดเท่านั้นคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเช่นอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากดูภาพยนตร์ละครมหรสพบันเทิงต่างๆอยากจะไปงานเลี้ยงอยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นกับคนนี้ความอยากเหล่านี้เป็นโทษถึงแม้ว่าจะให้ความสุขแต่ก็เป็นความสุขแบบควันไฟเป็นความสุขประเดียวประดาวแล้วทำให้เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกแล้วถ้าไม่สามารถทำตามความอยากได้ความทุกข์ก็จะตามมามีสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราละความอยากเหล่านี้เพราะว่าอยากเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่วันพอได้มาเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้ความอยากนั้นหายไปหมดไปแต่กลับให้ทำให้มีความอยากเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและเวลาที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้หรือสูญเสียสิ่งที่ได้มาด้วยความอยากด้วยความรักด้วยความชอบเวลาสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบไปก็จะเกิดความทุกข์ตามมาเวลาที่อยากจะได้สิ่งที่รักที่ชอบแต่ไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือความอยากที่เป็นโทษความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามคุณทั้งห้ากามคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เองแล้วก็ความอยากมีอยากเป็นก็คืออยากให้เจริญในลาภยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็จะเป็นทุกข์ได้เวลาที่ไม่เจริญเวลาที่เกิดความเสื่อมขึ้นมาเพราะว่าธรรมชาติของสิ่งต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญสุขนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของดิ้นได้เปลี่ยนได้ขึ้นได้ลงได้เนี่ยเวลาขึ้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เวลาลงก็ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้ามีความอยากให้เจริญแต่ไม่เจริญก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นอยากจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นแต่ก็ไม่ได้สักทีติดอยู่ที่เดิมความจริงอยู่ที่เดิมมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่พออยากจะเลื่อนขั้นขึ้นไปพอไม่ได้เลื่อนขั้นขึ้นไปก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีนี่คือเรียกว่าภวตัณหา อยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขนี้เจริญอย่างเดียวไม่อยากให้ยืนอยู่กับที่ไม่อยากให้เสื่อมลงไปก็นำมาสู่ความอยากชนิดที่สามที่เรียกว่าวิภวตัณหาวิภวตัณหาก็คือความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขนี้เสื่อมลงไปนั่นเองอยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไปเวลามันจากเราไปนี้ใจแทบจะตายไปกับมันเลยบางคนถึงกับอยู่ต่อไปไม่ได้เวลาสูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขไปอยากจะตายบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายเพราะว่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับตนพอไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้รู้สึกว่าไม่มีความสุขก็จะไม่อยากมีชีวิตอยู่อยู่แบบไม่มีความสุขนี้ไม่อยากจะอยู่หรือความอยากไม่ให้ร่างกายนี้แก่เจ็บตายอันนี้ก็เช่นเดียวกันทำเวลาร่างกายแก่นี่เดือดร้อนกันทุกคนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเดือดร้อนกันทุกคนเวลาร่างกายตายเดือดร้อนกันไปทุกคนทั้งที่ร่างกายเองมันไม่เดือดร้อนเลยร่างกายนี้มันจะแก่มันจะเหี่ยวหนังจะหย่อนผมจะงอกหลังจะค่อมมันไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนคือผู้ที่มีความอยากไม่ให้ร่างกายมันแก่นั่นเองก็คือใจที่มีตัณหาความอยากเรียกว่าวิภวตัณหาอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายภวตัณหาก็คืออยากให้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆอยากให้สวยให้งามให้น่าดูไปเรื่อยๆแต่ธรรมชาติของร่างกายมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนถาวรคงทนมันต้องมีการเสื่อมลงไปแล้วก็ต้องมีการตายไปนี่คือความอยากสามชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราละกันส่วนความอยากทำบุญอยากรักษาศีลอยากบวชอยากภาวนาอยากเดินจงกรมนั่งสมาธิอยากปลีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากจะคลุกคลีกับใครไม่อยากจะสังคมกับใครอันนี้เป็นความอยากที่ดีเพราะจะนำไปสู่ความดับทุกข์ทั้งหลายนำไปสู่ความสงบนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญให้มากไม่ใช่ให้ละแต่ให้เจริญให้มากความอยากแบบนี้เป็นความอยากที่ดีอยากแล้วจะนำความสุขมาให้ดังนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็มีอยู่สองประการนี้เองคือหมั่นลดละความอยากที่เป็นโทษแล้วก็หมั่นเจริญความอยากที่เป็นคุณหมั่นละกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาด้วยการเจริญความอยากในการทำบุญทำทานในการรักษาศีลในการภาวนานี่เรียกว่ามรรคเป็นเจริญมรรคให้ละตัณหาให้เจริญมรรคเพราะเมื่อมีมรรคแล้วตัณหาก็จะหมดไปถ้าไม่มีมรรคตัณหาก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจึงต้องมาเจริญมรรคกันเจริญการทำบุญให้ทานเช่นมีเงินมากเกินไปแล้วจะเอาเงินไปซื้อไปทำตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เอาเงินนี้มาทำบุญดีกว่าเพราะการทำบุญให้ทานด้วยเงินก้อนนี้จะทำให้ใจสงบมีความสุขมีความเย็นใจมีความอิ่มใจถ้าเอาเงินนี้ไปทำตามความอยากตามความอยากในกามในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทานไปดูไปฟังพอมันเงินหมดแล้วความสุขที่ได้ก็หายไปแล้วพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาถ้าไม่มีเงินก็จะเกิดความทุกข์ใจเพราะความอยากไม่ได้รับการตอบสนองแต่การทำบุญนี้เวลาไม่มีเงินทำบุญก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินทำก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่เฉยๆได้แต่เวลามีความอยากจะใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่มีเงินซื้อก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีจะทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่คือความแตกต่างระหว่างความอยากสองแบบความอยากที่จะนำไปสู่ความทุกข์และความอยากที่จะนำไปสู่ความสุขพระพุทธเจ้าให้ละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วก็ให้เจริญมรรคเจริญความอยากที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้อยากทำบุญให้มากๆให้อยากรักษาศีลให้มากๆให้อยากภาวนาให้มากๆแล้วจะนำไปสู่การทำบุญนำไปสู่การรักษาศีลนำไปสู่การภาวนาที่จะทำให้ใจสงบที่จะทำให้ใจเกิดความสุขขึ้นมานี่คือเรื่องของความอยากความอยากที่เป็นโทษนี้ต้องละด้วยปัญญาต้องทำลายด้วยปัญญาปัญญาที่พุทธเจ้าได้ทรงค้นพบก็คือให้พิจารณารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่เรื่อยๆว่ามันไม่เที่ยงมันมีเจริญแล้วมันมีเสื่อมมันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถเก็บมันไว้ได้ควบคุมมันไว้ได้ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปมันไม่ใช่เป็นของเราเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังถ้าไปอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอัตตามันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไปอยากให้มันเป็นของเราอยากจะเสพมันอยากจะได้มันอันนี้ก็คือกามตัณหานี่เองที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดเวลามันจากเราไปมันก็จะนำความทุกข์อย่างแสนสาหัสมาให้กับเราถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายอันนี้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆแต่การที่จะละความอยากแบบนี้ได้เราต้องมีความสุขใจขึ้นมาก่อนต้องมีสิ่งที่มาทดแทนความสุขที่เราได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราจึงต้องมาสร้างสมาธิสร้างความสงบของใจให้เกิดขึ้นก่อนพอใจสงบแล้วเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วทีนี้เราจะสามารถเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้มีสามีมีภรรยาก็ยกให้คนอื่นไปได้ใครอยากได้สามีอยากได้ภรรยายกให้เขาไปได้เลยจะไม่รู้สึกเสียดายเลยจะรู้สึกเบาอกเบาใจจะได้ไม่ต้องมีภาระต่อกันอีกต่อไปจะได้ไปบวชได้คนที่มีสามีมีภรรยาที่มีความสงบทางใจแล้ว จะไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับสามีกับภรรยาของตนเพราะมันสู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้แล้วพอมีใครเขาอยากจะได้สามีได้ภรรยาของตนนี้แทนที่จะเสียดายกับดีใจเอาไปเลยจะได้ไม่ต้องมาทำหน้าที่ของสามีของภรรยาจะได้ไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องมาเสียใจเวลาที่ภรรยาหรือสามีตายจากเราไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำใจให้สงบประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการบำเพ็ญสมถภาวนาคือการทำใจให้เป็นสมาธินี่เองถ้าเราทำใจให้สงบได้แล้วเราจะสามารถตัดตัณหาทั้งสามได้ตัดกามตัณหาได้ก็ตัดภวตัณหาได้ตัดวิภวตัณหาได้ได้อย่างสบายเพราะว่าเราไม่ต้องอาศัยความสุขจากกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วนั่นเองเรามีความสุขที่ดีกว่าและความสุขที่ได้จากกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาก็เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่แล้วพอหาไม่ได้ก็จะเสียใจหรือสูญเสียสิ่งที่หามาได้แล้วก็จะทุกข์ใจนี่คือการละตัณหาที่เป็นโทษที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจก่อนจะละได้ด้วยปัญญาต้องมีความสงบสุขทางใจก่อนถ้ายังไม่มีความสงบสุขทางใจนี้ต่อให้ปัญญาพร่ำสอนอย่างไรบอกอย่างไรก็จะไม่ฟังเขาบอกว่าอย่าไปมีแฟนอย่าไปมีสามีอย่าไปมีภรรยาอยู่คนเดียวดีกว่าสบายกว่าเยอะแยะแต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีความสุขต้องไปหาความสุขจากภรรยาและสามีแต่พอได้สามีได้ภรรยามาแล้วมันไม่ได้ความสุขเพียงอย่างเดียวมันได้ความทุกข์แถมมาด้วยได้ความห่วงใยได้ความหึงหวงและได้ความเสียใจเวลาที่เขาจากเราไปและในขณะที่อยู่ร่วมกันก็บางครั้งก็อาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันได้ความสุขใจที่ได้จากสามีจากภรรยาก็กลายเป็นความทุกข์ใจขึ้นมานี่เป็นเพราะว่าไม่มีความสุขใจในตัวเองถ้ามีความสุขในตัวเองแล้วจะสู้กับความอยากที่จะไปมีสามีไปมีภรรยาได้คนที่เขาอยู่คนเดียวได้นี่แสดงว่าเขามีความสุขในตัวของเขาเองพอที่จะทำให้เขาไม่ต้องไปมีสามีไม่ต้องไปมีภรรยาไม่ต้องไปมีแฟนแต่คนที่ยังต้องมีสามียังมีภรรยานี้รับรองได้ว่าเป็นคนที่ยังไม่มีความสุขในตัวเองไม่มีความสุขใจยังไม่ได้ทำบุญทำทานยังไม่ได้รักษาศีลยังไม่ได้ภาวนาถ้าอยากจะมีความสุขใจไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเช่นสามีจากหรือภรรยาก็ต้องพยายามทำใจให้สงบให้ได้การจะทำใจให้สงบก็ต้องทำบุญทำทานเพื่อจะได้มีศีลเพื่อจะได้ไปภาวนาได้ถ้ายังไม่มีศีลนี้ก็ภาวนายากการจะมีศีลได้ก็ต้องมีใจบุญสุนทานจะต้องทำทานให้เกิดใจที่อิ่มเอิบพอใจกับการทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นไม่คิดแต่จะเอาประโยชน์สุขใส่ตนเองเพียงอย่างเดียว ถ้ามัวแต่จะหาประโยชน์สุขใส่ตนเองเพียงอย่างเดียวก็ต้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับตนแต่ถ้าสามารถเสียสละความสุขของตนให้แก่ผู้อื่นได้เช่นเสียเงินเสียทองช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นเขามีความสุขอันนี้ก็จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาในระดับหนึ่งที่จะทำให้สามารถรักษาศีลได้ไม่ทำบาปได้เมื่อรักษาศีลได้ไม่ทำบาปได้ก็จะสามารถรักษาศีลของนักบวชของผู้ปฏิบัติทำได้ก็คือศีล8ตอนต้นก็รักษาศีล5ก่อนโดยอาศัยการทำบุญให้ทานเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเมตตากรุณาขึ้นมาเมื่อมีความกรุณาเมตตาก็จะไม่อยากจะทำบาปคนที่ชอบทำบุญจะไม่ชอบทำบาปก็จะรักษาศีล5ได้พอรักษาศีล5ได้ก็จะรักษาศีล8ได้ศีล8นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะจะเป็นรั้วกั้นไม่ให้ตัณหาความอยากนั้นออกไปหาความสุขทางๆทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองผู้ที่ถือศีล8นี้เป็นผู้ที่เลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปไม่หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่หาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขประเดียวประดาวเป็นความสุขที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆถ้าเวลาใดไม่สามารถเติมให้กับมันได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปจึงต้องตัดความสุขเหล่านี้เพื่อที่จะได้มีเวลามาทำใจให้สงบมาสร้างความสุขทางใจถ้าไม่ทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาเจริญสติเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบถ้าไม่มีสติใจจะไม่มีวันสงบได้สตินี้เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาตอนนี้พวกเราที่ยังไม่มีสมาธินี้แสดงว่าไม่มีสติหรือมีก็น้อยมากสตินี้มีหลายระดับเรามีสติในระดับที่จะอยู่เป็นมนุษย์ได้คือรักษาศีล5ได้ถึงแม้ว่าอาจจะขาดบ้างบางครั้งบางคราวแต่ก็ไม่ถึงกับระดับของเดรัจฉานถ้าไปฆ่าเขาแล้วนั่นแหละถึงจะเรียกว่าระดับสตินี้เลื่อนลงไปอยู่ในระดับของเดรัจฉานแต่ถ้ายังไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมานี่ก็จะสามารถรักษาสติในระดับของมนุษย์ไว้ได้แต่สติของผู้ที่จะทำใจให้สงบนี้ต้องมีมากกว่านี้ต้องมีมากกว่าระดับของมนุษย์ต้องมีสติที่จะสามารถควบคุมใจไม่ให้สายไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ใจเข้าสู่ข้างในให้เข้าสู่ความสงบการจะมีสติแบบนี้จะต้องเจริญอยู่ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องคอยควบคุมใจไม่ให้คิดไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่คิดไปในการหาลาภยศสรรเสริญสุขแต่ให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวเช่นให้คิดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้เฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปเพียงอย่างเดียวขณะนี้ร่างกายการทำอะไรก็ให้เฝ้าดูอยู่ตรงนั้นกำลังนั่งฟังธรรมก็ให้นั่งฟังธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้กำลังทำกับข้าวก็ให้อยู่กับการทำกับข้าวกำลังขับรถก็ให้อยู่กับการขับรถกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินเวลานั่งสมาธิก็ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออก ให้ดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าดูลมไม่เป็นไม่ถนัดจะใช้คำบริกรรมพุทโธแทนก็ได้ก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวถ้าใจอยู่กับเรื่องเดียวได้อย่างต่อเนื่องไม่นานใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความอิ่มความพอเกิดอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขาก็คือใจที่ปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงความโลภความอยากต่างๆอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการเพราะเราได้ความสุขอันนี้แล้วทีนี้เราก็จะทิ้งความสุขอย่างอื่นได้ความสุขที่เราเคยใช้เคยอาศัยนี้จะเป็นของไม่มีความสำคัญไปเลยเพราะความสุขมันต่างกันมากเหมือนฟ้ากับดินเหมือนกับได้รถเบนซ์ถ้าขับรถกระบะอยู่วันดีคืนดีได้รับรางวัลถูกรถเบนซ์เนี่ยพอได้รถเบนซ์มาแล้วนี่ไม่รู้จะเก็บรถกระบะไว้ทำไมยกให้คนอื่นไปได้เลยพี่น้องคนไหนอยากจะได้เพื่อนคนไหนไม่มีรถอยากจะได้รถกระบะเอาไปเลยเราขับรถเบนซ์ดีกว่าแต่ถ้ายังไม่ได้รถเบนซ์นี่ต่อใครมาขอก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเป็นของชนิดชิ้นเดียวที่เรายังต้องอาศัยมันอยู่ต้องใช้มันอยู่ให้ความสุขกับเรานี่แหละคือความสุขทางใจถ้าได้ความสุขทางใจแล้วจะสามารถทิ้งความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้หมดเลยไม่มีความเสียดายเลยเพราะรู้ว่ามันเป็นโทษแล้วมันเป็นความสุขที่น้อยกว่าความสุขที่เรามีอยู่ความสุขทางใจนี้มากกว่าความสุขทางร่างกายแล้วก็ไม่มีโทษเหมือนกับความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายมีโทษเวลาสูญเสียสิ่งที่รักไปถ้าเกิดรถกระบะนี้หายไปนี่โอ้ยจะเสียใจมากแต่ถ้ามีรถเบนซ์แล้วรถกระบะจะหายหรือไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรฉันใดพอมีความสุขทางใจแล้วจะสูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขไปอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนมีก็ไม่ได้เสพมันมีก็มีอยู่กับมันไปอย่างนั้นเมื่อยังมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมันก็ยังมีการสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ไม่ได้เสพแบบสมัยที่ไม่มีความสุขใจเช่นการรับประทานอาหารก็ไม่ได้รับประทานแบบสนุกสนานรับประทานแบบมีความสุขรับประทานมันไปอย่างนั้นเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้เท่านั้นเองแต่ไม่ได้ไม่มีความสุขกับรสอาหารชนิดต่างๆเหมือนกับสมัยที่ยังไม่มีความสุขทางใจถ้าไม่มีความสุขทางใจนี่เวลารับประทานอาหารแต่ละมื้อนี้ต้องหาอาหารที่ถูกปากถูกใจเพื่อจะได้มีความสุขจากการรับประทานอาหารนอกจากการให้อาหารกับร่างกายแล้วยังต้องให้ความสุขกับผู้รับประทานด้วยก็ต้องหาอาหารที่ถูกปากถูกปากถูกใจบางทีต้องขับรถไปเป็นร้อยกิโลเพื่อที่จะไปกินอาหารที่ถูกปากถูกใจเพราะอยู่อาหารที่อยู่ใกล้บ้านนี้มันเบื่อจำเจซ้ำซากกินแล้วไม่มีความสุขใจแต่คนที่มีความสุขใจแล้วไม่ต้องไปหาอาหารไก่อยู่ที่บ้านก็มีอะไรก็กินได้ไข่ต้มจิ้มน้ำปลาผักจิ้มน้ำปลาก็กินได้อิ่มได้มีความสุขได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราละตัณหาความอยากต่างๆทำความสุขใจให้เกิดขึ้นสร้างความอยากที่จะทำให้เกิดความสุขใจคือความอยากจะทำบุญทำทานความอยากจะรักษาศีลความอยากจะภาวนาความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่ดีไม่ต้องลังเลสงสัยเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ทำไปเลยอยากจะทิ้งสมบัติข้าวของเงินทองทิ้งลูกภรรยาสามีไปบวชเป็นชีเป็นพระทำไปเลยไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ไม่ต้องกังวลกับสามีภรรยากับลูกกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ให้คิดว่าเราไปเจออุบัติเหตุลดความตายไปก็แล้วกันสมมติเราลดความตายไปวันนี้สามีภรรยาเขาจะทำไงมันก็เรื่องของเขาเขาก็ต้องทำเขาก็ต้องอยู่ของเขาต่อไปได้ไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาคิดว่าเรานี้ถ้าไม่มีเขาแล้วไม่มีเราแล้วเขาจะอยู่กันไม่ได้มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกกิเลสเท่านั้นแหละที่มันเป็นตัวหลอกเราให้คิดอย่างนี้มันไม่ให้เราคิดให้เราไปบวชกันเข้าใจไหมมันอยากจะให้เราอยู่เพื่อจะได้เสพความอยากของกิเลสตัณหาต่อไปแต่พอไปบวชมันก็จะไม่สามารถที่จะเสพตัณหาความอยากได้กิเลสตัณหามันก็เลยหลอกเราให้คิดว่าโอ้ยเราไปไม่ได้หรอกเราทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปไม่ได้หรอกแล้วเกิดเวลาลดความตายไปนี้ทิ้งได้หรือเปล่าคนที่ตายไปวันนี้โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะตายนี้เขาทิ้งได้หรือเปล่าแล้วคนที่อยู่ต่อไปเขาอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าเขาก็อยู่ของเขาไปได้เขาก็มีทางของไปเองนี่แหละคือปัญหาของผู้ที่ติดอยู่ในโลกนี้ก็ติดอยู่กับไอ้ข้ออ้างอันนี้แหละคนส่วนใหญ่ก็มักจะอ้างกันว่าติดพ่อติดแม่ติดสามีติดภรรยาติดลูกติดงานติดการติดอะไรร้อยแปดพันประการเพราะมันถูกกิเลสมันมาหลอกให้คิดอย่างนี้เท่านั้นเองเราต้องอย่าไปสนใจกับมันเราต้องฟังพระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพอถึงเวลาที่จะต้องไปนี้ท่านไปเลยท่านทิ้งได้หมดเลยทิ้งลูกทิ้งภรรยาทิ้งทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองทิ้งบิดามารดาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปได้หมดเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงไม่ได้ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แต่การไปบวชนี่แหละที่จะทำให้เราได้ไปพบกับความสุขที่แท้จริงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นถ้าเกิดมีความอยากเหล่านี้เกิดขึ้นมาทำไปเลยไม่ต้องมาถามเราไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยถ้าอยากจะบวชไปเลยถ้าไปได้ไปจริงๆไปได้ไปเลยทิ้งไปให้หมดเลยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีอะไรต่างๆนี้ไม่ต้องเอาไปไปแต่ตัวเปล่าๆไปกับศรัทธาไปกับความอยากที่จะไปบวชที่จะไปรักษาศีลที่จะไปบำเพ็ญไปปฏิบัติธรรมไปปีกวิเวกไปทำใจให้สงบไปฆ่าตัณหาความอยากทั้งสามให้มันหมดไปจากใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาแล้วเราจะเป็นคนที่มีคุณมีประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปดูคุณประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำให้กับต่อผู้อื่นต่อกับให้กับพ่อกับแม่ให้กับภรรยาให้กับลูกให้กับญาติพี่น้องและให้กับบุคคลทั้งหลายที่พระองค์ไม่ทรงไม่รู้จักมีจำนวนมากเป็นแสนเป็นล้านที่ได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าจากการที่พระพุทธเจ้าได้สละทุกสิ่งทุกอย่างไปเราก็จะทำประโยชน์อย่างนั้นได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเมื่อเราเกิดความอยากที่จะไปบวชไปเลยไปบวชแล้วต้องเอาให้มันเอาจริงเอาจังเหมือนกับพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไม่ไปทำอะไรนอกจากการไปทำใจให้สงบไปฆ่ากิเลสตัณหาให้มันหมดไปจากใจเท่านั้นอย่าไปทำงานอย่างอื่นอย่าไปสร้างวัดอย่าไปสร้างกุฏิอย่าไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อย่าไปทำผ้าป่ากฐินอย่าพาญาติโยมไปอินเดียอย่าไปสั่งไปสอนใครถ้าตนเองยังส่องสอนตนเองให้หลุดพ้นไม่ได้อย่าเพิ่งไปสั่งสอนผู้อื่นมันจะเสียเวลาจะหลงทางแล้วจะไปไม่ถึงฝั่งผู้ที่จะไปนี่ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างภาระทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดนอกจากภาระที่จำเป็นในปัจจุบันเท่านั้นเช่นบิณฑบาตทำปัดกวาดลานวัดเช็ดถูกุฏิอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองนอกจากนั้นแล้วให้ทำแต่งานภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาตัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้พอกิเลสตัณหาหมดไปจากใจแล้วทีนี้จะมาทำอะไรก็ได้ จะมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวัดพาญาติโยมไปอินเดียสั่งสอนญาติโยมอะไรต่างๆทำไปได้หมดเลยไม่เป็นปัญหาละพอหลุดพ้นแล้วมีความสุขที่ถาวรแล้วทีนี้ทำอะไรก็ทำเพื่อผู้อื่นแล้วไม่ได้ทำเพื่อตนเองแล้วสอนก็สอนได้อย่างเต็มที่แล้วก็สอนได้ถูกต้องแม่นยำด้วยดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้หลุดพ้นสอนก็สอนแบบงูๆปลาๆสอนแบบผิดๆถูกๆสอนไปแล้วก็ไม่มีใครบรรลุกันสักคนเพราะคนสอนเองก็ยังไม่ได้บรรลุแล้วจะไปสอนให้คนอื่นบรรลุได้อย่างไรนี่แหละคือเรื่องของทางศาสนาเบื้องต้นต้องทำประโยชน์ให้กับตนเองก่อนต้องสอนให้ตนเองให้หลุดพ้นก่อนเมื่อหลุดพ้นแล้วค่อยไปสอนผู้อื่นอีกต่อหนึ่งดังนั้นถ้าเราเกิดมีศรัทธามีความอยากที่จะสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองทำทานให้หมดไปเพื่อที่จะได้ไปบวชไปเป็นนักบวชไปรักษาศีลของนักบวชไปภาวนานี้อย่าให้อะไรมายับยั้งเลยไม่มีอะไรควรจะยับยั้งเราได้เพราะไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการไปบวชไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเมื่อเราหลุดพ้นแล้วเราจะกลับมาช่วยเหลือบุคคลที่เรารักเราเคารพได้มากกว่าที่ขณะที่เรายังไม่ได้ไปบวชตอนนี้เราช่วยบิดามารดาภรรยาสามีหรือลูกได้ก็เพียงทางร่างกายหาเงินหาทองให้เขามีข้าวกินมีบ้านอยู่มียารักษาโรคภัยไข้เจ็บมีเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นเองแต่เราไม่สามารถที่จะช่วยดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเขาได้เลยแต่ถ้าเราไปบวชไปปฏิบัติไปหลุดพ้นแล้วเราจะกลับมาช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายภายในใจของเขาได้ความทุกข์ภายในใจนี้มันร้ายกาจยิ่งกว่าความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายมีด้วยกันทุกคนแต่ไม่เป็นปัญหาถ้าสำหรับผู้ที่ไม่มีความทุกข์ทางใจร่างกายจะเป็นอะไรนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยแต่ถ้าใจไม่มีความสุขทางใจเลยไม่มีแต่ความทุกข์ทางใจเวลามีความทุกข์ทางร่างกายก็ยิ่งจะทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอีกดังนั้นตอนนี้อย่าไปกังวลกับเรื่องของผู้อื่นขอให้กังวลกับเรื่องของเราก่อนว่าเราหลุดพ้นหรือยังและชาตินี้ก็เป็นชาติที่มีโอกาสที่ดีที่สุดเลยเพราะมีทางมีผู้สอนถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้จักทางจะไม่มีผู้นำทางเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้ด้วยตนเองยกเว้นถ้าเรามีบารมีในระดับของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถหลุดพ้นค้นหาทางได้ด้วยตนเองถ้าไม่อยู่ในระดับนั้นแล้วก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้เลยถ้าไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาไม่ได้มาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นชาตินี้จึงถือว่าเป็นชาติที่น่าจะต้องตัดสินใจกันว่ามีทางมีผู้นำทางแล้วถ้าจะไปก็ต้องไปตอนนี้ไปชาตินี้ถ้าไปชาติอื่นก็ไม่มีวันที่จะไปสำเร็จได้ถ้าไม่มีผู้นำทางไม่มีพระพุทธศาสนาเช่นในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญนี้ไม่มีพระพุทธศาสนาพวกนักบวชทั้งหลายนี่ไม่สามารถหลุดพ้นได้ด้วยตนเองเลยแต่พอมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาพวกนักบวชที่ติดอยู่นี้สามารถหลุดพ้นกันได้ไปอย่างรวดเร็วเพราะมีผู้นำทางมีทางมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเกิดศรัทธาและอยากจะบวชอยากจะบำเพ็ญเพื่อให้หลุดพ้นไม่มีเวลาใดที่จะดีเท่ากับวันนี้ให้ตัดสินใจได้เลยไปได้เลยรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนถ้ารอไปอาจจะโอกาสอาจจะหมดได้อาจจะหัวใจวายในวันพรุ่งนี้ก็ได้รถอาจจะความตายไปก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นขอให้พวกเราพยายามสร้างความอยากที่จะทำบุญให้ทานอยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนานี้ให้เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเถิดเพื่อที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์และได้พบกับความสุขที่แท้จริงต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิตสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าหลังจากที่เลิกกันแล้วก็ขออนุญาตเลิกตอบปัญหาถ้าไม่มีใครถามก็จะให้พิธีกรถามปัญหาที่ถามมาทางบ้านก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณโสภิตาพี่สะใภ้กำลังตั้งครรภ์บุตร6เดือนหมอบอกว่าเด็กหัวใจผิดปกติอาจเสียชีวิตระหว่างคลอดถ้ารอดแล้วต้องผ่าตัดอีก3ครั้งก่อน4ขวบและตายก่อน20ปีระหว่างนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนหรือมากกว่านั้นหมอแนะนำให้ทำแท้งพี่ชายกำลังตัดสินใจว่าจะทำเพราะสงสารลูกไม่อยากให้ลูกทรมานถึงต้องตกนรกก็ยอมเพื่อลูกเช่นนี้ผลกรรมจะเป็นอย่างไรคะ ก็อย่างที่เขาบอกไงตกนรกไปฆ่าเขาก็ตกนรก คำถามจากคุณสิริพรขณะที่เดินจงกรมเห็นเงาของใบไม้ที่ทอดลงบนพื้นในช่วงนั้นเองปรากฏว่าเกิดความคิดที่เป็นอัตโนมัติว่าโลกนี้ไม่มีความเที่ยงแท้มีทุกข์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเช่นนี้เองหาตัวตนหาสาระไม่ได้และตอนหน้าตอนขณะนั้นจิตใจกราบพระพุทธเจ้าเห็นคุณท่านสุดใจก้มลงกราบพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนั้นเลยค่ะและตัวความคิดยังคิดเห็นว่าเช่นนี้เองบิดามารดาถึงมีคุณต่อบุตรเพราะท่านให้กายเพื่อทำกรรมสืบต่อไปทุกอย่างปรากฏขึ้นอย่างไม่ตั้งใจอีกครั้งหนึ่งคือเพียงขับกายก็ปรากฏความคิดโอ้โลกนี้วุ่นวายไม่เที่ยงจริงๆหาสาระไม่ได้เห็นกายตนเองเป็นโครงกระดูกทั้งที่ลืมตาความคิดห้ามไม่ได้เขาทำงานอัตโนมัติจริงๆเลยค่ะถามว่าปรากฏการณ์นี้คืออะไรคะ เกิดจะชวนให้เราไปบวชเ ลยและเราควรจะวางจิตอย่างไรเมื่อเกิดภาวะเช่นนี้คะ ก็ปล่อยวางทุกอย่างเมื่อมันไม่เป็นสาระจะไปยึดไปถือมันทำไม และอาการปิติมาเกิดร่วมกับอาการเช่นนี้ไหมคะ ไม่แน่มีบ้างไม่มีบ้างไม่สำคัญสำคัญคือเราตัดตัณหาความอยากต่างๆได้หรือไม ่คำถามจากคุณเบคอนผมผลกรรมของการฆ่าตัวตายเป็นเช่นไรครับ ก็ต้องไปฆ่าตัวตายซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะมันจะเป็นนิสัย และนานเท่าใดจะหมดกรรมครับ เมื่อเราหยุดฆ่าตัวตาย และผู้ที่ฆ่าตัวตายสามารถรับเอาบุญกุศลที่เราอุทิศให้ได้ไหมครับ ตอนที่ไปรับผลของกรรมนี้รับไม่ได้เพราะไปอยู่ในนรก คำถามจากคุณสิริมาศการปฏิบัติกรรมฐานที่ได้ฌานนั้นเกิดขึ้นกับทุกคนที่ปฏิบัติหรือเปล่าคะ ถ้าปฏิบัติถูกก็ได้ผลทุกคน คำว่าฌานมีความหมายว่าอย่างไรคะ คือความนิ่งสงบของใจ และเราทราบได้อย่างไรว่าเราได้ฌานหรือไม่คะ ทำดู คำถามจากคุณสายทิพย์การเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิเพื่อให้มีสติควรกำหนดจิตอย่างไรคะ ควรกำหนดจิตอยู่กับเรื่องเดียวเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือจะใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้ ช่นการระลึกถึงความตายหรือระลึกถึงทำอย่างอื่นก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้ และนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสว่างจ้าเหมือนไฟฉายส่องมาที่หน้าเราควรจะทำจิตอย่างไรคะ ไม่ควรสนใจควรจะภาวนาต่อไปถ้าบริกรรมพุทโธอยู่ก็บริกรรมต่อไป คำถามจากคุณเสกสรรผมสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาอายตนะ6ทวาร6ครับเช่นเวลาพิจารณาอาหารที่มาสัมผัสลิ้นเราพิจารณาแค่ว่าอาหารสัมผัสลิ้นไม่ต้องไปปรุงแต่งมันว่าเผ็ดร้อนเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยไม่อร่อยชอบไม่ชอบหรือปล่อยให้มันปรุงแต่งให้เต็มที่ครับ ก็ไม่ควรจะให้มันปรุงแต่งควรจะสักแต่ว่าสัมผัสมันรับรู้มันแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่าไปยินดียินร้ายกับมัน คำถามจากคุณนวลศรีเวลามีพระมาเดินแจกซองบุญต่างๆแล้วลูกไม่รับแล้วบอกท่านว่าลูกไปทำบุญที่วัดแล้วลูกจะบาปไหมคะเพราะจิตใจไม่ชอบทำบุญแบบนี้ค่ะ มันก็มีหลายวิธีวิธีที่นิ่มนวลก็รับไว้ก็จบแล้วก็โยนทิ้งไปที่หลังก็ได ้คำถามจากคุณปุ๊กข้อแรกปกติหนูจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นประจำได้เว้นปฏิบัติไป 3-4 เดือนพอกลับมาปฏิบัตินั่งภาวนากำหนดลมหายใจได้ไม่เท่าไหร่ก็หลับพยายามดึงกลับมาได้ไม่เท่าไหร่ก็หลับอีกนั่งฟังธรรมก็หลับค่ะทั้งที่ไม่ได้ง่วงจะแก้ไขอย่างไรดีคะ ถ้าอิ่มมีพีมันก็ควรจะลดปริมาณการรับประทานอาหารให้น้อยลงไปเช่นไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วถ้ายังหลับอยู่ก็ลองรับประทานมื้อเดียวถ้ารับประทานมื้อเดียวยังหลับก็รับประทานวัด2วันค่อยรับประทานสัก1ครั้งลดปริมาณการรับประทานอาหารลงไปเรื่อย ๆข้อ2หนูเคยไปปฏิบัติธรรมแบบเปิดโลกแก้กรรมให้ท่องพุทโธและสูดลมหายใจแรงๆและโยกตัวแรงๆหลังจากนั้นจะร้องไห้หัวเราะหรือพูดในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะพูดอาการอย่างนี้เกิดจากอะไรคะ จากการเป็นคนบ้าไม่มีสติ ข้อ3พอกลับมาบ้านก็กลัวว่าจะมีอาการเหมือนตอนไปเปิดโลกเพราะก่อนไปเคยมีอาการแบบนี้ปรึกษาแม่ชีท่านว่าเป็นอาการเปิดโลกอย่าไปปฏิบัติเองจะเป็นบ้าเอาได้เลยกลัวในการจะตามลมหายใจเพราะเหตุนี้ทำให้ไม่เกิดสมาธิได้ใช่ไหมคะหนูควรมีหลักใจอย่างไรดีที่จะปฏิบัติโดยไม่มีอาการแปลกๆเกิดขึ้นอีกคะ ถ้ามีสติให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้จะไม่มีอาการอะไรถ้ามีอาการนี้เป็นการปรุงแต่งของใจตามคำแนะนำของผู้สอนถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะไม่มีการบ้าปรากฏออกมาแต่จะมีแต่ทำให้ใจสงบลงไปการดูลมหายใจก็ต้องไม่บังคับลมไม่ใช่หายให้หายใจแรงๆอย่างนี้เป็นการบังคับลมอันนี้ไม่ใช่วิธีนั่งเพื่อดูลมด้วยการดูลมหายใจการดูลมหายใจนี้ปล่อยให้ร่างกายหายใจไปตามปกติเพียงแต่ใช้ลมหายใจนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆดังนั้นเวลานั่งนี้ต้องไม่มีความคิดปรุงแต่งถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งอาการบ้าบอคอแตกต่างๆจะไม่ปรากฏขึ้นมา คำถามจากคุณภาสกรในขณะปฏิบัติบางครั้งได้มีนิมิตเป็นภาพของอวัยวะภายในโผล่มาให้เห็นเป็นระยะทำให้จิตใจสงบรู้สึกสลดสังเวชกับความจริงที่ทำแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราไม่ได้จีรังยั่งยืนเนื้อหนังที่ห่อหุ้มให้ดูว่าเป็นหญิงเป็นชายสุดท้ายพอตายไปก็เหลือแต่กองกระดูกเท่านั้นเองผมเจอภาพนิมิตลักษณะนี้หลายครั้งบางครั้งภาพก็ดูชัดบางครั้งภาพก็มัวถามว่าทำไมภาพนิมิตที่เห็นจึงแตกต่างกันความชัดของภาพที่แตกต่างกันเกิดจากกำลังการพิจารณากำลังของศีลกำลังของสมาธิใช่ไหมครับ มันก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่างสติเอ่ยสมาธิเอ่ยก็ควรจะพยายามเจริญให้มากๆขึ้นไปแล้วต่อไปมันจะชัดขึ้นซึ่งเราสามารถเจริญได้นอกเวลาที่เรานั่งสมาธิเช่นเราออกจากสมาธิมาเราก็เอานิมิตนั้นมาเจริญต่อได้เม มองเห็นร่างกายของใครก็พยายามนึกถึงอวัยวะภายในของเขาถ้าพยายามทำอยู่เรื่อยๆภาพมันก็จะชัดขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับ คำถามจากคุณมาวินผมปฏิบัติมาได้สักระยะจนพบความเปลี่ยนแปลงของจิตคือความปรงความเบื่อหน่ายทางโลกเป็นบ่อยครั้งเลยเกิดความกระวนกระวายใจที่อยากจะละวางอยากปลีกวิเวกเพื่อที่จะได้มีเวลาทำสมาธิได้มากขึ้นแต่ว่าติดที่อายุเพียง30มีภาระหลายอย่างที่ต้องดูแลเช่นทางบ้านหรือเลี้ยงชีพตัวเองสภาวะจิตแบบนี้จะแก้ไขอย่างไรครับ ก็ไปฟังเทศที่เราเพิ่งเทศให้ฟังในวันนี้ก็แล้วกัน และเมื่อไหร่ที่หมอที่เราจะปลีกวิเวกได้ครับ ก็ฟังเทศการนี้เสร็จแล้วก็ไปได้เลย คำถามจากคุณมันอยู่ที่ใจตอนนี้ลูกทำงานเป็นหมอนวดนวดไปด้วยและบริกรรมพุทโธไปด้วยทุกวันและจะดูจิตของตัวเองไปด้วยตลอดเวลาเห็นอารมณ์ดีใจเสียใจเป็นกลางๆพอใจไม่พอใจไม่ไปติดกับอารมณ์เหล่านั้นดูจิตตัวเองตลอดการที่เราเห็นจิตในจิตเห็นสภาวะอารมณ์เกิดดับในจิตบ่อยมากเมื่อเรารู้ตัวก็ดับอารมณ์โลภโกรธหลงมันเป็นไฟร้อนมากถ้าเราเผลอตัวมันจะออกมาร้อนมากแล้วค่อยเย็นลงเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเข้าดูที่จิตด้วยปัญญาเพ่งดูที่จิตอยู่ตลอดอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาหรือผู้รู้คะ ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรล่ะขอให้ทำให้ใจสงบไม่มีความทุกข์วุ่นวายใจก็ใช้ได้ และนี่เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์ถูกทางไหมคะ ถ้าดับถ้าไม่มีความทุกข์ก็เป็นหนทางถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่ใช่ทาง คำถามจากคุณแอ๋วหนูได้ลงแข่งวิ่งมินิมาราธอนมา5ครั้งรู้สึกชอบเพราะเหมือนได้เดินทุดงไกลๆขณะวิ่งก็ไม่ยุ่งไม่คุยกับใครจะภาวนาพุทโธควบจังหวะที่ลมหายใจเข้าออกแล้วเกิดความรู้ว่าถ้าเราไม่ภาวนาเราจะไปถึงเส้นชัยชนะเพราะจิตใจจะวอกแวกกับสิ่งรอบตัวแล้วเวทนาหลายรูปแบบที่เข้ามารบกวนขณะวิ่งการที่เราจะไปพระนิพพานเราต้องภาวนาทั้งวันทั้งคืนเปรียบดังตอนนี้เรากำลังลอยคออยู่กลางมหาสมุทรเห็นเกาะเกาะหนึ่งชื่อว่าพระนิพพานถ้าเราไปขึ้นเกาะได้เราก็จะหายเหนื่อยสบายตัวตลอดการจะว่ายไปถึงต้องภาวนาตลอดสายไม่เช่นนั้นจะเอาชนะคลื่นลมไม่ได้ยิ่งถ้าหาเงินทองลาภยศมากเท่าไหร่ก็เหมือนจะว่ายออกทะเลห่างเกาะพระนิพพานไปเรื่อยๆถามว่าความรู้ที่ปรากฏนี้ถือว่าเป็นกระแสพระนิพพานไหมคะหรือว่าเป็นแค่ปัญญาทั่วๆไปคะ ก็เป็นมรรคเป็นทางที่จะนำไปสู่พระนิพพานต่อไป คำถามจากคุณสาธิดาตอนนี้โยมเบื่อๆอยากๆไม่อยากออกไปไหนไม่อยากเจอใครอย่างฟังธรรมะและนั่งสมาธิเบื่อๆไม่อยากออกไปรับกิเลสของใครพอไปเจอคนพูดคุยเรื่องไร้สาระกลับมามันกวนจิตเวลานั่งสมาธิโยมเป็นอะไรคะหลวงพ่อ ก็อยากจะเข้าข้างในไม่อยากจะออกข้างนอก คำถามจากคุณอาร์ตข้อแรกสังขารภายนอกคือสิ่งต่างๆที่มารวมกันอย่างเช่นประตูเป็นชื่อเรียกของไม้บวกกลอนบวกน็อตขันและส่วนประกอบอื่นๆรวมกันเรียกว่าประตูถ้าคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับแล้วถ้าผมมองแค่ส่วนเดียวของส่วนประกอบของประตูคือจะมองไม่เห็นเป็นประตูแต่ถ้ามองน็อตขันว่าเป็นเหล็กมารวมกันก็จะไม่เห็นเป็นน็อตขันประตูถ้าความคิดนี้ถูกต้องขออุบายในการนำมาเปรียบเทียบเคียงในการมองร่างกายด้วยครับ ก็เหมือนกันร่างกายก็เป็นที่รวมของดินน้ำลมไฟดินน้ำที่เราเอาเข้ามาในร่างกายพอเข้ามาแล้วมันก็มาแปลงเป็นอาการ32เช่นลมหายใจนี่ก็เรียกว่าธาตุลมน้ำที่เราดื่มก็ธาตุน้ำอาหารก็มีธาตุดินข้าวนี่ก็มาจากดินไฟก็คือความร้อนที่เกิดจากการผสมของธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายนี่คือธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันทำให้เกิดมีอาการ32 แล้วพอร่างกายนี้หยุดทำงานธาตุทั้งสี่นี้ก็แยกทางกันกลับคืนสู่ที่เดิมธาตุน้ำก็ไหลออกไปทางหนึ่งธาตุลมก็ไปทางหนึ่งธาตุไฟก็ไปทางหนึ่งธาตุดินก็ไปอีกทางหนึ่ง ข้อ2ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคำว่าดินไม่ได้หมายถึงดินที่สมมุติเขาเรียกกันใช่ไหมครับ คือถ้าแปลความหมายก็หมายถึงของที่แข็งทั้งหลายเรียกว่าธาตุดินของที่เหลวก็เรียกว่าธาตุน้ำของที่เป็นอากาศก็เรียกว่าธาตุลมของที่มีความร้อนก็เรียกว่าธาตุไฟ ข้อ3บางทีที่บริกรรมพุทโธไปขณะใช้ชีวิตประจำวันบางทีก็เผลอบ้างบางทีก็บริกรรมบ้างถ้ารู้ตัวแต่ผมจะพยายามบังคับเรื่อยและบางทีก็รู้สึกว่าเราบริกรรมอยู่และก็คิดไปด้วยเหมือนกับทั้งคิดทั้งบริกรรมไปพร้อมๆกันอย่างนี้คือสติยังอ่อนใช่ไหมครับ ควรจะบริกรรมไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไร ข้อ4จริงๆแล้วความคิดปรุงแต่งสังขารมันหยุดได้หรือไม่ได้ครับ สังขารเราก็ไปควบคุมบังคับมันได้บางครั้งบางเวลาแต่ไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ตลอดเวลาแต่เราสามารถที่จะเหมือนกับน้ำที่เราสามารถทำร่องน้ำให้มันไหลไปตามทางที่เราต้องการให้มันไปได้เช่นสังขารความคิดของเราตอนนี้มันจะคิดไปในทางกิเลสตัณหาถ้าเรามาขุดร่องน้ำให้มันไหลไปอีกทางหนึ่งมันก็จะไหลไปอีกทางหนึ่งถ้าเราสอนให้มันคิดไปในทางไตรลักษณ์มันก็จะไปทางไตรลักษณ์มันก็จะเป็นธรรมมันก็จะพาไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าปล่อยให้มันไหลไปทางกิเลสตัณหามันก็จะพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด คำถามจากคุณนิชาภาโยมเก็บวัตถุมงคลใส่กล่องไว้รวมๆกันเกือบแสนบาทโยมคิดจะนำไปให้วัดแห่งหนึ่งที่กำลังหาเงินสร้างโบสถ์ไปให้ญาติโยมประมูลเพื่อได้เงินเข้าวัดแต่อีกใจก็คิดว่าจะเป็นการมอมเมาให้คนห่างไกลพระธรรมยึดผิดนับถือผิดแบบที่โยมเคยเป็นมาก่อนใจนึงอยากทิ้งใจนึงอยากเอาไปทำประโยชน์ต่อพระอาจารย์ว่าโยมขนไปทิ้งขยะหรือจะถวายวัดให้ไปหาเงินสร้างโบสถ์อันไหนดีกว่ากันคะ เอาไปฝังดินดีกว่าไปทิ้งมันขังขยะมันก็เป็นการไม่สมควรเพราะเป็นสิ่งที่คนเขารบนับถือเอาไปให้คนอื่นก็ไปส่งเสริมความลุ่มหลงให้กับเขาทางที่ดีก็เอาไปฝังดินมีใครอยากจะถามไหมมาทางนี้ทาง ครับขอโอกาสถามพระอาจารย์นะครับคือพอดีวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี่คือก่อนหน้านี้ผมได้ฟังธรรมพระอาจารย์มาบ้างเมื่อประมาณปลายปีแล้วก็ฟังติดรถมาเรื่อยๆนะครับคำถามของผมมีอยู่ว่าปกติจิตจะอยู่คู่กับกายของตัวเองนะครับพระอาจารย์ที่ผมเข้าใจแต่ทีนี้บางครั้งผมเคยเห็นบางเหตุการณ์ที่เขาเหมือนว่ามีการจิตของใครบางคนไปเข้าอีกคนหนึ่งเหมือนแบบเป็นการเขาเรียกว่าเข้าสิงเข้าทรงซึ่งความเห็นของผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นจริงมันไม่น่าจะใช่เลยขอเรียนถามพระอาจารย์ในความเห็นครับผม มันจิตของใครของมันไม่ได้ใครเข้าไปสิงได้นอกจากตัวของจิตเองคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองหลอกตัวเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่ว่ามีสิ่งนั่นสิ่งนี้เข้ามาเวลาไม่มีสติแล้วจิตบางทีก็คลั่งไคล้ไปได้คนที่เขาไม่รู้เขาก็ไปแปลว่ามีปีศาจมีดวงวิญญาณของผู้อื่นเข้ามาสถิตแต่ความจริงมันเป็นการไม่มีสติของจิตดวงนั้นมันก็เลยทำให้เกิดอาการบ้าคลั่งขึ้นมาได ้เพราะว่าบางครั้งผมจะเห็นว่าเหมือนบางคนเป็นผู้ชายแต่เสียงเป็นผู้หญิงซึ่งในความเข้าใจของผมคิดว่าคนนั้นอาจจะเหมือนปรุงแต่งอะไรขึ้นมาผมคิดว่ามันไม่เป็นอย่างที่เขาจะสื่อบอกคนอื่นว่ามีคนมาสิงเขานะครับผม คือจิตของเราในอดีตนี่เป็นอะไรมาเยอะแยะเป็นหญิงเป็นชายเป็นกระรอกเป็นกระแตเป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายมันร้องภาษาได้หลายภาษาด้วยกัน แล้ววันดีคืนดีมันนึกอยากจะเป็นควายมันก็ร้องเป็นภาษาควายออกมาก็ได้แต่ไม่มีจิตของใครมาเข้าจิตของใครได้หรอก ขออีกหนึ่งคำถามนะครับคือปกติที่ผมศึกษามาบ้างคือผมมีความเข้าใจว่าคือที่เราได้มาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยหัวใจหลักคือเรามีอวิชชานะครับแล้วทีนี้ถ้าเราได้เรียนรู้เมื่อศีลสมาธิปัญญาถึงพร้อมเนี่ยก็จะถึงนิพพานคืนสู่ความว่างนะครับทีนี้คำถามของผมคือผมมีคำถามในใจอยู่หนึ่งคำถามว่าจิตที่ถึงนิพพานแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเกิดคือเกิดมีอวิชชาหรือมีความปรุงแต่งสังขารขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่นะครับพระอาจารย ์เป็นไปไม่ได้หรอกเมื่อคนที่เคยหลงติดอยู่ในกองไฟจะกลับวิ่งเข้าไปในกองไฟอีกการมาเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็เหมือนกับการเข้าวิ่งอยู่ในเข้าวิ่งเข้าไปในกองไฟนั่นเองคนที่ลืมตาเห็นว่าวิ่งผิดทางก็จะไม่วิ่งกลับเข้าไปในกองไฟอีกที่วิ่งเข้าไปเพราะหลับหูหลับตาวิ่งไปอวิชชานี้ก็คือการหลับหูหลับตาทำให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกองไฟว่าเป็นดอกบัวเห็นกองไฟคิดว่าเป็นกองสุขก็เลยวิ่งเข้าไปลาภยศสรรเสริญสุขที่เราเห็นว่าเป็นสุขนี่มันเป็นทุกข์แต่เรามองไม่เห็นกันพอเรามีปัญญาแล้วเราก็ไม่ละดูพระพุทธเจ้าไม่กลับไปเป็นพระราชโอรสละไม่กลับไปหาภรรยาไม่กลับไปเป็นสามีไปอะไรแล้วเพราะมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นคนที่มีอวิชชาจะมองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งเหล่านี้คนที่มีปัญญาจะเห็นไม่เห็นแล้วจะกลับไปหาความทุกข์กันทำไมไม่มีวันเป็นไปได ้ครับครับขอบพระคุณครับ มีใครอยากจะถามยังไหมวันนี้เวลาเยอะนะ หลวงพ่อคะเมื่อกี้ที่พี่เขาถามเรื่องจิตมันแทรกกันไม่ได้อะค่ะแล้วคนที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ร่างทรงนั้นร่างทรงนี้อะค่ะมันจริงๆเป็นยังไงอะคะ ก็อย่างที่บอกว่าเขาคิดของเขาไปเองเวลาจิตเข้าสู่ความสงบนิดหน่อยจิตมันก็แสดงอภิญญาความรู้ความสามารถต่างๆได้ระลึกชาติได้เคยเป็นสิงโตก็เอาสิงโตมาคำรามได้ออกเสียงเหมือนสิงโตได้ตอนนั้นเองไม่มีอะไรคนเราเคยเป็นอะไรมามากมายคุณไม่เชื่อลองไปนั่งเข้านั่งสมาธิแบบนั้นดูเลยพอจิตสงบแล้วนึกถึงช้างถึงสิงโตถึงชาติก่อนๆที่เคยเป็นมาเดี๋ยวมันก็โผล่มาได้เรียกมันออกมาได้ยังเชื่ออยู่อีกอ่ะ รู้สงสัยค่ะเห็นปัจจุบันยังมีพวกอย่างนี้อยู่อ่ะค่ะ มีอยู่เยอะมีอยู่เยอะมันเครื่องมือหากินเงี้ยมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็จะให้กลับบ้านแล้วนะงั้นก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ